częściową spłatę kapitału kredytu klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od prezydenta Ukrainy otrzymałem zapewnienie, że F-16 nie zaatakują terytorium Rosji, tak po rozmowach mówi amerykański prezydent. Obchody Dnia Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi trwają w Warszawie. Gitara nieżyjącego lidera grupy Nirvana została sprzedana na aukcji za blisko 600 tysięcy dolarów. Prezydent USA Joe Biden powiedział dziennikarzom w Hiroshimie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jednoznacznie zapewnił go, że F-16 nie zaatakują terytorium Rosji. Mam gwarancję ze strony Zełenskiego, że nie wykorzystają F-16, aby ruszyć dalej i wkroczyć na rosyjskie terytorium, ale gdziekolwiek rosyjskie wojska znajdą się na Ukrainie i w jej okolicy, będą mogły je atakować, mówił Joe Biden. Wcześniej amerykański prezydent podczas szczytu w Hiroshimie miał poinformować pozostałych przywódców państw G7, że Stany Zjednoczone pozwolą swoim sojusznikom na przekazanie Ukrainie samolotów F-16. Na razie nie padły konkretne deklaracje w tej sprawie. Sprawa ewentualnego przekazania Ukrainie amerykańskich samolotów była jednym z głównych tematów rozmów w Hiroshimie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna zabiegał o możliwość ich otrzymania. W procesie tym Ukrainę wspiera m.in. Wielka Brytania. Wiadomo już, że szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 rozpoczną się już latem tego roku w Wielkiej Brytanii. W Warszawie trwają obchody Dnia Solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi. Obywatele tego kraju, którzy mieszkają w stolicy Polski, zbierają się na placach i skwerach, okazują symboliczną więź ze skazanymi za poglądy polityczne. Według szacunków Centrum Praw Obrony Praw Człowieka Wiasna w białoruskich więzieniach przebywa około 1500 więźniów politycznych. Manifestujący w Warszawie Białorusini byli wspierani m.in. przez ambasadora RP na Białorusi, przebywają na konsultacjach w Polsce Artura Michalskiego. Nie ma go w placówce od czasu ostatnich białoruskich wyborów prezydenckich. Sytuacja z więźniami politycznymi na Białorusi jest, bym powiedział, zatrważająca. Myślę, że dzisiejszy dzień jest bardzo ważny, dlatego że Białorusini przypominają całemu światu o tym, co się dzieje na Białorusi. To jest strasznie ważne dla Białorusinów, żeby poczuć tą wspólnotę ludzi, którzy nie zapominają o tym, jaka jest sytuacja w ich własnej ojczyźnie, i ludzie, którzy pragną, aby mogli być gospodarzami na swojej własnej ziemi. Wśród więźniów politycznych na Białorusi są przedstawiciele polskiej mniejszości w tym kraju. Na piątek Sąd Najwyższy w Mińsku wyznaczył rozprawę apelacyjną od wyroku na Andrzeja Poczobuta ze Związku Polaków na Białorusi. W pierwszej instancji skazano go na 8 lat kolonii karnej. W więzieniu przebywa od aresztowania w marcu 2021 roku. Korea Południowa i Niemcy zacieśniają współpracę w zakresie obronności oraz ochrony tajemnic wojskowych. To ustalenia po spotkaniu prezydentów obu państw. Po zakończeniu udziału w szczycie G7 w Hiroshimie kanclerz Niemiec Olaf Scholz udał się z oficjalną wizytą do Korei Południowej, gdzie dzisiaj odwiedził koreańską strefę zdemilitaryzowaną. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Kanclerz Olaf Scholz spotkał się z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem. Obaj politycy wcześniej brali udział w szczycie G7 w Hiroshimie. Prezydent Korei Południowej pojechał tam jednak jako obserwator na fali nagłego ocieplenia relacji Seulu i Tokio. Przywódcy Niemiec i Korei Południowej ogłosili zacieśnianie współpracy w dziedzinie obronności. W nieodległej przyszłości oba kraje podpisać mają umowę zawierającą m.in. zapisy o wymianie informacji wojskowych. Podobne porozumienie Korea Południowa zawarła niedawno z Kanadą. Seul odmawia jednak dostarczenia śmiercionośnej broni Ukrainie, na razie skupiając się na pomocy humanitarnej. Kanclerz Scholz odwiedził dziś koreańską strefę zdemilitaryzowaną. Potępił próby rakietowe Korei Północnej, uznając je za zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Za blisko 600 tysięcy dolarów na aukcji sprzedana została gitara lidera grupy Nirvana, Kurta Cobaina. Nowojorski dom aukcyjny wcześniej zapowiadał, że spodziewa się sumy około 60 do 80 tysięcy dolarów. Pod młotek wystawiony został instrument połamany przez Cobaina podczas jednego z koncertów. Legendarny czarny Fender Stratocaster został poskładany, ale nie nadaje się już do gry. Widnieją na nim podpisy wszystkich członków kapeli. Swoimi grunge'owymi dźwiękami Nirvana podbiła serca młodych ludzi pod koniec lat 80. Kapela stała się symbolem pokolenia rozczarowania i nadała muzyce rockowej nowe brzmienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator.

Bank Polska S.A. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Trzecia strona medalu. Powoli opadają emocje po wczorajszym polskim wieczorze w Turynie. Zaczynamy trzecią stronę medalu, a w niej jak zwykle od tematów sportowych aż kipi. Kłaniamy się nisko. Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. Polska potęgą siatkarską jest i basta. Do sukcesów naszej reprezentacji i klubów jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni, ale wczorajszy biało-czerwony wieczór i super finał Ligi Mistrzów i tak nas wszystkich zachwycił. Coś niesamowitego i to nawet biorąc pod uwagę, jak ten mecz się układał i w jakiej my sytuacji byliśmy przed nim, gdzie może niewiele stawiało na to, że będziemy w stanie gdzieś tam wyjść z tak słabej gry, no nie ma co ukrywać wcześniej, ale podnieśliśmy się, jeden z najważniejszych meczów w naszych karierach i no niesamowicie to smakuje. Po takim meczu, przy takiej atmosferze zdobyć Ligę Mistrzów. Oczywiście starcie Zaksy i Jastrzębskiego Węgla będzie tematem numer jeden. Liga Mistrzów pojawi się oczywiście również w wydaniu piłkarskim. Nie może też zabraknąć Świętej Wojny, czyli starcia szczypiornistów Barlinka i Industrii Kielce i Orlenu Wisły Płock, którego stawką jest Mistrzostwo Polski. Ten mecz już trwa. Patrzymy na tablicę wyników. 5-2 w 10 minucie prowadzą gospodarze w hali Legionów, jak zwykle bardzo, bardzo żółtych dzisiaj. Janek Zieliński odzyskał formę deblową. Razem z Igonysem wygrał dziś turniej w Rzymie, a jutro ruszają kwalifikacje. Za tydzień turniej główny Roland Garros. Ale nie brakuje trosk. Chodzi oczywiście o Igę Świątek, która na Foro Italico nabawiła się kontuzji na kilka dni przed wylotem do Paryża. Ona tu jest u siebie w domu. Kojarzy mi się to z tym słynnym hasłem polskich kibiców piłkarskich. Polacy gramy u siebie. Lato wciąż w sposób nieoczywisty wiąże się ze skokami narciarskimi. Na antenie Trójki Piotr Żyła w charakterystyczny dla siebie sposób porówna skakanie na igielicie i to zimowe. W lato mało nam płacą za zawody, a w zimę więcej. Góry niosą wielką satysfakcję, ekscytację, ale jeszcze większe ryzyko. W Szwajcarii zginął mąż Justyny Kowalczyk, Kacper Tekieli. Góry takie są, tak? I my też staramy się działać zawsze w jakimś tam marginesie bez błędu, no ale nie na wszystko mamy niestety wpływ. Wielki alpinista, wielki człowiek, wielka strata dla polskiego alpinizmu. W trzeciej stronie medalu wspomnimy tego wybitnego wspinacza. Zapowiemy też kolarski Orlen Wyścig Narodów. Tymczasem mamy świetne wieści z prestiżu turnieju szachów szybkich i błyskawicznych, który rozpoczął się w Warszawie. Magnus również jest człowiekiem, tak, szczególnie w szachy szybkie i błyskawiczne. Mam już dobre wspomnienia, bo wygrałem z nim, więc nie widzę przeszkód, żeby to się nie wydarzyło następny raz. Ale o sukcesie, zdradziłem troszeczkę Radosława Wojtaszka już za chwileczkę w serwisie sportowym. Zapraszamy do telefonowania. 2-2 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sportowej sprawie. No chętnie posłuchamy choćby Państwa wrażeń po tych wczorajszych siatkarskich emocjach w Turynie. Naszym siatkarzom gratulacje się na pewno należą. W trzeciej stronie medalu również raport z amerykańskich playoffów. Sprawdzimy, co słychać w europejskich ligach. Tymczasem sprawdźmy, co słychać na sportowych arenach. Zaczynamy od szachów i niespodzianki w warszawskim turnieju z cyklu Grand Chess Tour. Przed chwilą słuchaliśmy wczorajszej wypowiedzi Radosława Wojtaszka, który dziś w pierwszej rundzie grał w szachy szybkie białymi z wspomnianym wielkim Magnusem Carlsenem. No i Radek Wojtaszek nie tyle wygrał, co upokorzył Norwega. Wywierał presję przez całą partię, zmusił rywala do poddania na sekundy przed końcem jego czasu i ma pierwsze niespodziewane zwycięstwo na koncie, a ten pierwszy dzień rywalizacji w Muzeum POLIN w Warszawie trwa. Może to teraz szachy będą narodowym naszym sportem? No, na razie jeszcze piłka nożna. Na razie właśnie jeszcze piłka wygrywa. Śląsk Wrocław utrzymuje się w walce o utrzymanie w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Dziś w ramach przedostatniej 33. kolejki Śląsk wygrał z pewną już spadku Miedzią Legnica 4-2, a ten wynik oznacza, że zespół z Wrocławia opuści

dirty, baby, I'll make your legs shake to make me go crazy. Święta wojna trwa w najlepsze. 16 minuta starcia Berlinek Industrii Kielce z Orlen Wisłą Płock. 7-4 po kwadransie gry. Przypominamy, że spotkanie w pierwszej rundzie wygrali szczypiorniści z Płocka, to oni są jeszcze na pole position w walce o Mistrzostwo Polski. Nie pokonani. A mistrzem Europy klubowym w siatkówce Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. To wczorajsze spotkanie w Turynie, temat numer jeden, a w Turynie na meczu był Mateusz Warianka. Siatkarze obu zespołów stworzyli w Turynie fantastyczne widowisko, zakończone oczywiście tiebreakiem i zwycięstwem Zaksy Kędzierzyn-Koźle w tym decydującym secie 15-12. Ale zwycięstwo nie przyszło wcale tak łatwo. Pierwszą partię wygrał Jastrzębski Węgiel 28-26. No i wydawało się, że będziemy mieli powtórkę z play-offów o Mistrzostwo Polski, które, przypomnę, ekipa z Jastrzębia Zdroju wygrała w rywalizacji do trzech zwycięstw 3-0. W drugiej i trzeciej partii lepsze okazała się Zaksa, wygrywając do 22 i, uwaga, do 14. Później znów mieliśmy grę na przewagi. Czwartą partię Jastrzębski wygrał 30-28, by w decydującym secie przegrać, o czym już wspomniałem. Jednym z bohaterów tego spotkania był przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Graliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy. Wierzyliśmy w to, że potrafimy się podnieść. Mieliśmy 10 dni, aby popracować nad naszą jakością siatkarską w porównaniu do finału Mistrzostw Polski. Zrobiliśmy to. Wzięliśmy się w garść, popracowaliśmy i udało się wygrać. Chociaż ten mecz był tak dramatyczny, że nie pamiętam, co się dokładnie działo. Pamiętam te piłki meczowe, których nie udało nam się kończyć. Chociaż słyszałem, że w czwartym secie Bartek Bender zaatakował po bloku Bena. I nie wzięliśmy wtedy challenge'u, więc super, że udało się zamknąć to w 5 setach. Zadowolenia ze zdobycia swojego drugiego pucharu Ligi Mistrzów nie krył rozgrywający Zaksy Marcin Janusz. Nieraz w tym sezonie pokazywaliśmy, że z bardzo dużych opresji potrafimy wyjść i oczywiście może trochę takie myślenie było w tym finale, że my z każdej opresji po prostu jesteśmy w stanie i my zaraz odwrócimy. No jesteśmy ludźmi, myślę, że samo to, że kilka razy nam się udało wielkie mecze odwracać gdzieś w końcówkach, gdzieś w trudnych momentach dla nas, to już świadczy o naszej, można to powiedzieć, mentalnej wielkości, a że nie zawsze się to uda, jest to naturalne. Gramy przeciwko świetnym zespołom i nie zawsze się to uda, ale taka umiejętność, że raz na jakiś czas właśnie w trudnych momentach i to w ważnych momentach się udaje, to pokazuje, jak świetnie tą drużyną jesteśmy. Rozczarowany był za to libero Jastrzębskiego Jakub Popiwczak. Nie potrafię powiedzieć, gdzie, jaka była różnica, co zadecydowało. Na pewno niesamowicie to boli. No boli, nie potrafię nawet opisać słowami, jak to boli, jak jesteśmy zbici, jak się katastrofalnie czujemy. A powodów porażki szukał przyjmujący Jastrzębskiego Rafał Szymura. Myślę, że dobry mecz. Po dwóch stronach wyrównana walka, ale no niestety przegrana. Po takich finałach Mistrzostw Polski wierzyliśmy, że uda się jeszcze coś w tym roku ugrać, ale trzeba uznać wyższość Zaksy, wyciągnęli szybko wnioski po tych przegranych, pokazali, co potrafią. Atak bardzo kula, mieliśmy dużo problemów w tym ataku. Jak już mieliśmy kontry, to albo zahaczali nas blokiem, albo blokowali, także myślę, że ten element tak najważniejszy był w tym meczu. Zaksa wygrała finał Ligi Mistrzów po raz trzeci z rzędu i dołączyła do zacnego grona drużyn, którym udała się wcześniej ta sztuka. Kilkadziesiąt lat temu czterokrotnie zwyciężał CSKA Moskwa, a w XXI wieku czterokrotnie również Puchar Ligi Mistrzów zdobywała ekipa Zenit Kazań. Z Turynu dla trzeciej strony medalu Mateusz Warianka. So fly. 27 minut po 17. Patrzymy, co się dzieje w Kielcach. 21 minuta i 9 do 6 dla gospodarzy. 9 do 7, przepraszam, w tej chwili. To oczywiście walka o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych, a siatkarze wczoraj stworzyli świetne widowisko w Turynie. Finał Ligi Mistrzów wygrany przez grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. No, zwykle rozmawia się i oddaje głos zwycięzcom, ale czasem warto posłuchać też pokonanych. W końcu to świeżo upieczeni mistrzowie Polski. I właśnie z pokonanym wczoraj libero Jastrzębskiego Węgla Jakubem Popiwczakiem rozmawiał Mateusz Warianka. Gdzie się podział ten Jastrzębski jeszcze sprzed paru dni z meczów o Mistrzostwo Polski? No myślę, że był tutaj i grał naprawdę dobre zawody, tylko z drugiej strony była drużyna, która nie chciała oddać niczego za darmo. Zobaczyliśmy, myślę, kawał meczu, kawał siatkówki, mecz godny finału Ligi Mistrzów. Z twojej perspektywy, z parkietu, czego wam zabrakło, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść? Nie wiem, w tym momencie nie potrafię powiedzieć, gdzie, jaka była różnica, co zadecydowało. Na pewno niesamowicie to boli. No boli, nie potrafię nawet opisać słowami, jak to boli, jak jesteśmy zbici, jak się katastrofalnie czujemy, bo przyjechać tu, grać o wszystko i być tak blisko i wrócić z niczym nie jest miłe. Wiedzieliśmy, że w czwartym secie musimy zostawić po prostu na boisku wszystko, dać po prostu zostawić całe serce, zostawić całe ciało, całą głowę, dać maksa w każdej piłce, bo już nie można zrobić kroku do przodu, to nam się udało, wyszarpaliśmy tą czwartą partię. W piątej też mieliśmy szansę, ale ostatecznie Kędzierzyn był lepszy. Piękna to była walka o klubowe Mistrzostwo Europy siatkarzy, no ale znamy też już po tym tygodniu kończącym się dzisiaj finalistów europejskich pucharów w piłce nożnej. I do tego tematu za chwilę w trzeciej stronie medalu przejdziemy. Ubrany by zabić, idę przez gabinet luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, w Elastyk i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W nich mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Osiem minut do godziny 18, a 24 minuta meczu w Kielcach. Szczypiorniści z Kielc prowadzą 11-8 z Orlen Wisłą Płock w decydującym meczu PGNiG Superligi. Siatkarskie puchary europejskie rozstrzygnięte, a te piłkarskie wkraczają dopiero w decydującą fazę. Do rozegrania pozostały już tylko mecze finałowe. Wszystkie trzy będą szczególne dla kibiców włoskiego futbolu, bo szanse na trofeum zachowały trzy kluby Serie A. Lukaku, Lautaro, è solo, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Toro, il Toro! Gol Lautaro Martineza zapewnił Interowi Mediolan zwycięstwo w rewanżu z Milanem i przypieczętował awans Nerazzurrich do finału Champions League. Ale to nie będzie jedyny finał z przedstawicielem Serie A. Wszystkie finały europejskich pucharów będą miały włoski akcent. Inter zagra o Ligę Mistrzów, Roma o Ligę Europy, a Fiorentina o Ligę Konferencji. Jeżeli mieliśmy 5 zespołów w półfinałach, a teraz mamy 3 finale, Liga Mistrzów, Liga Konferencji i Liga Europy, no to nie jest przypadek, to jest praca, ciężka praca. Przede wszystkim włoskich trenerów. Mówi były piłkarz Ligi Włoskiej i komentator rozgrywek Serie A Piotr Czachowski. Na pewno, jeżeli popatrzymy sobie na drużyny włoskie, też sprzyjało im szczęście, no bo na przykład jakbyśmy wzięli sobie pod uwagę mecze w półfinale, gdyby Inter nie trafił na Milan, na Milan, na Inter, żeby się zmierzyły z Manchesterem City i odpowiednio Realem Madryt, no to nie wiem, jaki byłby w rzeczywistości finał, ale podejrzewam, że jednak hiszpańsko-angielski. Tak się nie stało, Włosi rzeczywiście odczuwają wielką radość, wielkie szczęście z tego wszystkiego, co udało się zdziałać w tym sezonie. Trzy kluby z jednego kraju w finałach trzech europejskich pucharów. To już coś. O wygranie poszczególnych trofeów łatwo jednak nie będzie. Fiorentina zmierzy się w Lidze Konferencji z londyńskim West Hamem. Roma w Lidze Europy trafiła na wygrywającą te rozgrywki hurtowo hiszpańską Sevillę. Ale najtrudniejsze wydaje się i tak zadanie Interu, który 10 czerwca stanie w Stambule naprzeciw genialnego Manchesteru City. No przecież pamiętamy, co wydarzyło się w środę w Manchesterze. 1. Bruno Silva! Is this the moment? Yes it is! 2. Bruno Silva! 3. It's gone in! I think it's an own goal! I 4. Alvarez! Get your passports ready! The Citizens nie tyle wygrali, co zmietli z boiska Real Madryt 14-krotnego zdobywcę Pucharu Europy. Wygrali w rewanżu aż 4-0. Były reprezentant Polski Marek Sokołowski. To się nie udało rok temu Manchesterowi City. Tym razem się udało i w dwumeczu pokazali tą różnicę, szczególnie no, ten mecz rewanżowy. No, to już był pokaz pełnej, można powiedzieć, dominacji. Przewaga w każdym calu, w posiadaniu piłki i w liczbach strzałów na bramkę. I to się później przekuło na gole. Tak grające City. City z będącymi w rewelacyjnej formie Haalandem, De Bruyne czy Bernardo Silvą wydaje się zdecydowanym faworytem finału Ligi Mistrzów. Pamiętajmy jednak, że Inter ma po swojej stronie wielkie doświadczenie piłkarzy. To rzeczywiście najstarsza drużyna, biorąc pod uwagę średnią, która wychodzi w podstawowych składzie. No i to doświadczenie przynosi takie spodziewane efekty. Jakbyśmy mieli na to nie spojrzeć, to drużyna Interu grająca w Lidze Mistrzów jest bardzo konkurencyjną. I patrząc na to, jak gra Manchester City, a jak gra Inter Mediolan, to jednak większe szanse mają Anglicy, ale Inter będzie zdeterminowany. Inter absolutnie nie będzie bez szans, żeby móc pokusić się o strawienie niespodzianki. Inter chce powtórzyć sukces z 2010 roku i wygrać Ligę Mistrzów. Manchester City marzy o potrójnej koronie, czyli Mistrzostwie Anglii. To już ma Pucharze Anglii i Pucharze Europy. Finał Champions League zapowiada się bardzo ciekawie. A Ligę Mistrzów śledził Robert Grzędowski, wielki kibic Evertonu. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world? Zostałem z koleżanką, małżonką w sezon spacerów wiosenno-letnich. Zostałem wzięty przez małżonkę na długi, długi spacer duktem leśnym. No i cieszę się też, chociaż nie interesuję się piłką siatkową mężczyzn, tylko kobietą, ale jak słyszę, że pierwsze miejsce zajęła Zaksa Kędzierzyn-Koźle, to się cieszę. To jest najważniejsze. Chłopaki wygrywają, jest wszystko okej, okay, tylko do przodu, cały czas do przodu. What's in the world? 17:39. Tuż przed przerwą w Kielcach jeszcze czas wzięty przez trenera Dujszebajewa, ależ tam emocje. W tej chwili na tablicy wyników 14-11 dla gospodarzy. Ale dzieje się także w tenisie. Iga Świątek nie obroniła tytułu na Foro Italico w Rzymie. Liczymy, że obroni w Paryżu. W rozpoczynającym się jutro, jeśli chodzi o kwalifikacje, a za tydzień, jeśli chodzi o drabinkę główną wielkoszlemowym Roland Garros. O tym wszystkim nasz specjalista tenisowy Krzysztof Łoniewski. Po pierwsze, jeszcze raz uspokajamy kibiców tenisa. Uraz Igi Świątek z Rzymu nie okazał się poważny, mówi były zawodnik i trener tenisa Michał Gawłowski. Iga mówi, że bilety bukują do Paryża. Forma wydaje się, że jest niezła. Ta głowa spokojnie odpocznie. Tym bardziej, że jest dużo dobrych, wygranych meczów. Oczywiście na mączce. To, co wydarzyło się na Foro Italico, zakładamy, że było wypadkiem przy pracy. Przecież Świątek wygrała pierwszy set z Rybakiną do 2. W drugim prowadziła 4-2 w gemach, a we French Open broni tytułu i jakkolwiek patrzeć, znów będzie faworytką. Ma pełen arsenał umiejętności unikatowych na paryskiej nawierzchni. Przypomina były tenisowy mistrz Polski Lech Sidor. Pamiętajmy jedną rzecz, że Iga na korcie ziemnym nie musi udowodnić całemu światu, że potrafi serwować asy. Ona serwisem ustawia grę pod forehand. A forehand, jak ma czas, jak ma grę przed sobą, to nikt nie gra takiego forehandu w kobiecym tenisie. Ona tu jest u siebie w domu. Kojarzy mi się to z tym słynnym hasłem polskich kibiców piłkarskich. Polacy gramy u siebie. No, Iga też mogłaby sobie pod nosem zaśpiewać, że jest u siebie na podwórku, na polskim podwórku i gra na korcie ziemi. Mamy nadzieję zaśpiewać to za 2 tygodnie po kobiecym finale. Gdyby jednak Idze nie udało się obronić tytułu, może stracić prowadzenie w rankingu WTA. Ile razy już to słyszeliśmy, zrzyma się dziennikarz zajmujący się tenisem Hubert Zdankiewicz. O tym, że ona może stracić pozycję liderki, to się gada od marca, kiedy nie zagrała w Miami. Wyliczenia, co tydzień się bombardujemy, ile to tamta jedna odrobiła do niej, druga. Także myślę, że akurat Iga się nad tym nie zastanawia. Ona raczej chce wycisnąć maksa z kortów ziemnych, bo to jej ukochana nawierzchnia. Nie sądzę, żeby w sztabie Świątek ktoś jakoś szczególnie liczył punkty. Raczej się skupiają na tym, żeby wygrać po raz trzeci Garrosa. Bardzo pragmatyczna opinia, ale wymieńmy najgroźniejsze na papierze rywalki najlepszej tenisistki świata. W Paryżu korty są szybsze niż w Rzymie. Kiedyś ojciec Agnieszki Radwańskiej powiedział nawet, że to taki jest trochę hardkot przysypiany mączką, więc warunki będą bardziej sprzyjały Sabalence niż to było w Rzymie. Trudno mi powiedzieć, na co stać Rybakinę, bo do tej pory wydawało się, że ona jest raczej specjalistą od szybszych nawierzchni. No ale tu w Rzymie całkiem. A jeszcze Barbora Krejcikowa, która też potrafiła w ostatnim czasie, też warto pamiętać, z Igą wygrywać. I ma na koncie indywidualny oraz deblowy triumf w Paryżu. Dużo się rzeczy o interesującym nas najbardziej turnieju pań, a w rywalizacji panów po raz pierwszy od 2004 roku nie wystąpi 14-krotny zwycięzca Roland Garros, Rafa Nadal. Not gonna be able to play in Roland Garros. I was even working as much. Nie jestem zdolny do gry w Roland Garros. Dawałem z siebie wszystko, żeby się udało przez ostatnie 4 miesiące. To był bardzo trudny czas, bo nie udało się znaleźć rozwiązania problemów, jakich nabawiłem się w Australii. Na dziś nie jestem w stanie rywalizować według standardów z Paryża. Nie jestem gościem, który przyjedzie, żeby tylko wystąpić. To nie w moim stylu. Stwierdził Rafa Nadal, który na paryskiej mączce może popisać się bilansem, uwaga, 112-3. Niewiarygodne. Zatem kto faworytem? Jest podrażniony Djokovic ostatnią przegraną. Myślę, że Djoko będzie chciał, więc myślę, że Alcaraz albo Rune. To jest takich moich dwóch. Jeszcze 2 słowa o szansach w Paryżu Huberta Hurkacza. Nie widzę go do końca na ziemi, więc myślę, że ziemia to jest jego i nasze trochę cierpienie oglądając to wszystko, więc każdy mecz będzie dobrym wynikiem. Nic dodać, nic ująć, a od jutra zaczynamy się ślizgać na paryskiej mączce. Przy mikrofonie był Krzysztof Łoniewski, a w tej chwili właśnie rozpoczął się finał na Foro Italico. Holger Rune gra z Danilem Miedwiediewem. Ten mecz rozpoczął się kilka minut temu i pierwszy gem dla Miedwiediewa. 3. strona medalu. A pierwsza partia w pojedynku szachowym na szczypiorniakowym parkiecie dla Kielczan. Barlinek Industria Kielce prowadzi do przerwy z Orlen Wisłą Płock 15-11. Ale szczegóły tego, co działo się w pierwszej połowie, opowie nam Kuba Rożek z Radia Kielce. Pewnie zadowolony z tego, że to zespół z Kielc na razie wirtualnie mistrzem Polski. Halo Kuba. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki. Oczywiście dzieje się tu bardzo dużo na parkiecie hali Legionów. Nie ma gdzie szpilki wetknąć, biletów dawno już nie ma, wyprzedane. Doping ogromny, przewadze kieleccy kibice, ale spora grupa fanów z Płocka również przyjechała. Od początku na prowadzeniu zespół mistrzów Polski aktualnych, czyli Barlinek Industria Kielce. 5 bramek przewagi, to była ta najwyższa przewaga osiągnięta przez drużynę Talanta Dujszebajewa, ale Płocczanie się odgryźli. Mniej więcej w połowie pierwszej połowy doprowadzili do 2 bramek tylko przewagi, ale Kielczanie to jednak klasowy zespół. Przecież kilka dni temu awansowali do Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i w czerwcu zagrają w Lanxess Arenie w Kolonii. Szybciutko się pozbierali podopieczni Talanta Dujszebajewa i na przerwę zeszli z 4-bramkowym prowadzeniem. Boję się, że te emocje będą tu naprawdę ogromne. Kielczanie muszą wygrać różnicą 2 bramek, bo taką różnicą przegrali pierwszy mecz w Płocku. Każdy inny wynik premiuje zespół z Płocka. Oczywiście Kielczanie muszą wygrać różnicą 2 lub więcej bramek. Każdy inny wynik premiuje drużynę z Płocka, to oni będą się cieszyć z Mistrzostwa Polski. Ale wszyscy tu w hali Legionów wierzą, że to Barlinek Industria Kielce po raz 20 wzniesie ten puchar w historii klubu. Na razie 15-11 dla Kielczan, ale na pewno Orlen Wisła Płock ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. Z Kielc Kuba Rożek, halo, studio. I będziemy jeszcze wracać do Kielc po zakończeniu tego spotkania. Będziemy też aktualizować wynik meczu, ale na razie aktualizujemy spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasy. Tak jest, Wisła prowadzi po kwadransie gry z Rakowem Częstochowa. Bramkę zdobył 5 minut temu Łukasz Sekulski. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, pinków złych w stworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz Jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieś. 18 za 11 minut. Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo dzwonią. Halo, halo? Takie spostrzeżenie. Jesteśmy świetni w piłkę. Kosmos, siatkówkę wczorajszy. Piłkę nożną na poziomie młodzieżowym, czyli 17-latkowie wygrywają. No i piłkę ręczną, bardziej na Kielce. A do tego te bramki palce lizać w Ekstraklasie Podolskiego i Maza. Chce się żyć. Słucham z Żardowa. No wczorajszy mecz siatkówki naszych wspaniałych klubów. O, rewelacja. Ja kiedy go obejrzałem, to czułem się, jakbym oglądał mecz naszej kadry ze Stanami Zjednoczonymi, który oczywiście wygraliśmy. A poza tym, korzystając z okazji, chciałem przekazać ogromne serdeczności, przyjacielskie pozdrowienia Dawidowi Kubackiemu i jego małżonce. Wszystko będzie dobrze. Życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No i udanych skoków i wielu zwycięstw w nowym konkursie. Martę i Dawida Kubackich pozdrawiamy serdecznie. Temat skoków pojawi się w drugiej godzinie. Czeka nas spotkanie trzeciego stopnia z Piotrem Żyłą. Wywołali też państwo temat reprezentacji Polski do lat 17 w piłkę nożną. No rzeczywiście jest ona w ćwierćfinale Mistrzostw Europy i to po takich wysokich wynikach ostatnio, 5-3 z Węgrami. Dobrze ogląda się grę podopiecznych Marcina Włodarskiego. Ale teraz zmieniamy temat na wspinaczkę. Będziemy mówić o Kacprze Tekielim. Specjalizował się w szybkich przejściach, nierzadko solo, w łańcuchówkach, czyli łączeniu dróg, wspinał się też na najtrudniejszych ścianach, prowadził nowe drogi, a także bił rekordy w Tatrach, Alpach, górach Skandynawii, Himalajach czy Karakorum. Kacper Tekieli właśnie, wspinacz, filozof, człowiek, który poświęcił życie wspinaniu, zginął podczas realizacji projektu zdobycia wszystkich alpejskich czterotysięczników w czasie krótszym niż 62 dni. Osamotnił żonę Justynę Kowalczyk-Tekieli i synka. Kacpra wspomina Dariusz Urbanowicz. Kacper Tekieli gonił za marzeniami, wzorując się w pewnym zakresie na wybitnym szwajcarskim wspinaczu Uli Szteku. Chciał ostatnio powtórzyć, ale w rekordowym czasie, wyczyn Szwajcara. Zdobyć 82 alpejskie szczyty czterotysięczne. Wyzwanie to skrajnie trudne. Szwajcar pomiędzy górami przemieszczał się na nartach, rowerze, a nawet paralotni. Kacper podobnie, ale w repertuarze nie było. Jeżeli istnieje jakaś rywalizacja, to raczej, no tak trochę poetycko to ujmując, trochę rywalizacja ze swoimi marzeniami. Próba zrealizowania tego, co się kiedyś tam w głowie wymarzyło, wymyśliło i próba sprostania temu. To tak naprawdę chyba w moim przypadku do tego się ogranicza. To mówi Kacper Tekieli, który opowiadał mi w wywiadzie sprzed 3 lat o swoich marzeniach, o podejściu do alpinizmu i gór w ogóle. Imponował pogodą ducha, uśmiechem, ale też tym, jak ma w głowie uporządkowane przemyślenia, jak podchodzi do bezpieczeństwa w górach. W końcu z wykształcenia był filozofem. Na pewno istotą alpinizmu jest pokonywanie trudności. Już od bardzo, bardzo dawna celem nie jest szczyt, tylko celem jest droga na ten szczyt. W końcu pewną obsesją stał się styl zdobywania tego, czyli czy to będzie klasyczny, czy hakowy, czy pierwsze przejście klasyczne, czy najszybsze, czy jednodniowe. To odróżnia alpinizm od sportu, gdzie zasady narzucamy sobie sami. W okolicznościach tragedii, do jakiej doszło na zboczach Jungfrau, pozostaje głuche pytanie. Skąd ten pęd? Kacper nie bał się trudnych pytań i odpowiedzi. Pęd na szczyt jest bardzo pożądany. To jest też kolejny taki aspekt, kolejna sztuka alpinizmu, żeby potrafić przy zachowaniu tego pędu jednak przedłożyć nadto dobro swojej partnera. No i po raz kolejny ocenić sytuację i zweryfikować ten pęd. Ale ten pęd musi być, bo inaczej to wszystko nie ma sensu, inaczej można zostać w domu po prostu. W domu została żona i synek. Królowa śniegu, wybitna polska narciarka, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk i niespełna 2-letni Hugo. Aby być szczegółowym, w domu na kółkach, w kamperze, uczestniczyli w wyprawie męża i ojca. Można by powiedzieć, że powinien się wycofać, zostać na dole, bezpiecznie, przy rodzinie, ale do wycofu też miał przemyślane podejście. Zaliczyłem dziesiątki wycofów z dróg również klasycznych. Zawsze wyciągam wnioski, zawsze analizuję, co się nie udało. Na pewno przez jakiś czas traktowałem to jako porażkę. Wielokrotnie już zauważyłem u siebie taką satysfakcję, która jest porównywalna z ukończeniem drogi. Kacper Tekieli zginął w lawinie 17 maja w żlebie na Jungfrau. Górze niezbyt trudnej, ale jak powiedział w wywiadzie dla magazynu Góry, to niestety jest banał, ale w górach wszystko jest bardziej. Nic w przyrodzie nie ginie i skoro jest więcej radości, więcej satysfakcji i słońce świeci jaśniej, to musi być również więcej ryzyka. Mogę mówić tylko za siebie, ale mimo olbrzymiego bólu po stracie kolegów i koleżanek nigdy nie pomyślałem, że gdybym wyszedł ze świata gór, to uciekłbym przed śmiercią. Zredukowałbym ryzyko, ale stracił tym samym coś, dlaczego zaryzykować warto. Za to osobiste pożegnanie Kacpra Tekieli Tekielego dziękujemy Darkowi Urbanowiczowi, a trzecia strona medalu wraca po godzinie 18. Zapraszamy do reklamy. Marian, niedziela jest. Trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert. To i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Ania!